diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 18 kwietnia, jest 11. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Na granicy polsko-rosyjskiej ruszyła budowa zapory elektronicznej, informuje szef MSWiA. Pilotażowy program stworzenia klubów MAM, zapowiada szefowa resortu pracy i polityki społecznej. 97 lat temu zaczął nadawać program pierwszy Polskiego Radia. Ruszyła budowa zapory elektronicznej na granicy polsko-rosyjskiej. Będziemy mieli pełen monitoring tego, co się tam dzieje, poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Jak zapewnił, zapora na granicy z Rosją będzie, tu cytat, niesłychanie nowoczesna, taka jak na granicy z Białorusią. Będziemy mieli pełen monitoring tego, co się dzieje na granicy z Rosją, dodał Kamiński. Szef MSWiA zapowiedział, że prace zostaną zakończone na jesień tego roku. Nasza granica wschodnia będzie, jestem przekonany, znakomicie przygotowana do wszelkiego typu nielegalnych działań, które wiążą się z sytuacjami kryzysowymi z naszymi wschodnimi sąsiadami, mówił szef MSWiA. Komendant główny policji Jarosław Szymczyk powiedział, że trwające w Polsce ćwiczenia antyterrorystyczne są największą taką operacją w historii naszego kraju. Ćwiczenia o kryptonimie Wolfram 23 rozpoczęły się wczoraj w Warszawie. Dzisiaj są prowadzone m.in. w Łodzi. Jarosław Szymczyk poinformował, że w ćwiczeniach uczestniczy 2600 policjantów, 20 agentów amerykańskiej FBI, a także funkcjonariusze innych służb. Są z nami wszystkie służby podległe ministrowi spraw wewnętrznych i administracji. Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna, Służba Ochrony Państwa, a także wszystkie służby specjalne podległy panu ministrowi Mariuszowi Kamińskiemu jako koordynatorowi służb specjalnych. W sposób szczególny nisko kłaniam się Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która bardzo mocno zaangażowała się w proces i przygotowania i realizacji tych ćwiczeń. Ćwiczy z nami wojsko. To też, co warte podkreślenia, ćwiczymy rozwiązania, które dała nam ustawa o działaniach kontrterrorystycznych. Jarosław Szymczyk podkreślił, że zagrożenie atakiem terrorystycznym jest niskie. Służby muszą jednak utrzymywać wysoki stan gotowości. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg zapowiedziała pilotażowy program Kluby Mam. Podczas wizyty w Łomiankach pod Warszawą szefowa resortu podkreśliła, że miejsce spotkania rodziców i dzieci, wymiana doświadczeń i pielęgnowanie rodzinnych tradycji jest ważne. I to jeden z elementów uzupełniających politykę prorodzinną. Rozpoczynamy pilotaże klubów MAM, które są wyjątkowo dla nas ważne. W tym roku 11 podmiotów takie dofinansowanie otrzyma, ale takich klubów na terenie całej Polski pilotażowych powstanie 81. To nas bardzo cieszy, ponieważ wnioski wyciągnięte pozwolą przede wszystkim, aby kolejne edycje tego programu były coraz bardziej doskonałe, z jeszcze większym budżetem. Jak informuje resort, w tym roku na ten cel zostanie przeznaczonych 17 milionów złotych. Członkowie grupy G7, siedmiu najbardziej uprzemysłowionych państw świata, mówią jednym głosem o sytuacji wokół wojny na Ukrainie i rosnących napięć wokół Tajwanu. W Japonii, która obecnie przewodniczy grupie, zakończyło się spotkanie szefów dyplomacji G7. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Szef japońskiej dyplomacji Yoshimasa Hayashi stwierdził po zakończeniu rozmów, że ministrowie spraw zagranicznych G7 jak nigdy wcześniej wykazali się solidarnością. Skrytykowano rosyjskie plany umieszczenia broni nuklearnej, które uznano za nieakceptowalne. Ostrzeżono też Moskwę, że jakiekolwiek użycie broni chemicznej, biologicznej czy nuklearnej na Ukrainie będzie miało poważne konsekwencje. W komunikacie po spotkaniu wyrażono też zaniepokojenie narastającymi napięciami w cieśninie tajwańskiej, gdzie Chiny coraz bardziej manifestują swoją militarną obecność. Chiny uznają Tajwan za część własnego terytorium i nie wykluczają siłowego scenariusza przejęcia władzy nad wyspą. Obecnie bowiem de facto Pekin nie ma żadnej kontroli nad Tajwanem. Szefowie dyplomacji G7 ostrzegli też wszystkie kraje świata przed próbami dostarczania uzbrojenia Rosji, co odczytane zostało jako sygnał dla chińskich władz. Według USA Chiny nie dostarczają na razie broni Moskwie, ale eksportują części, które mogą być wykorzystane na przykład do produkcji rakiet. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. 97 lat temu zaczął nadawać program pierwszy Polskiego Radia. Dyrektor Jedynki Marcin Kusy powiedział, że program pierwszy Polskiego Radia łączy rozrywkę z misją. Dzięki temu są poruszane tematy z różnych dziedzin życia. My mamy na to czas i uważamy, że taka jest nasza powinność, taka jest nasza rola, żeby te rzeczy pokazywać w szerszym kontekście,

własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam. Jakbym istniał tylko ja, a światem rządził szata. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Olek i Lorek, Tytus, Romek i Atomek, dzieci z bólem B, Tomek na tropach i Emil. Tak jak król Mężysz pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga ci, MacGyver i Pipi. Tak jak Olek i Lorek, Tytus, Romek i Atomek, dzieci z bólem B, Tomek na tropach i Emil. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Fusion i grupa Genesis. 17 minut po godzinie 11, trójka przed południem. Kierunek długowieczność. Sponsorem programu jest PZU, organizator akcji prewencyjnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej. W dzisiejszym odcinku naszego cyklu o smartwatchach mogących monitorować pracę serca, zdolnych wykonać nawet szybkie badanie EKG. To zapowiada prawdziwą rewolucję w prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego. Rozmawiają Krzysztof Łoniewski i kardiolog profesor Marek Postuła. Panie profesorze, kolejny odcinek. Dzisiaj zajmiemy się smartwatchami. Obydwaj mamy, ale nam obydwu służyły głównie do monitorowania naszego treningu, a okazuje się, że smartwatche te nowe mają z pańskiego punktu widzenia bardzo ciekawe funkcje. Rynek smartwatchy bardzo się rozwinął w ostatnich latach. To oczywiście jesteśmy świadkami, myślę, swego rodzaju rewolucji, jeśli chodzi o monitorowanie pacjentów, bo z jednej strony oczywiście to są narzędzia typowo rekreacyjne, to nie są absolutnie urządzenia medyczne póki co, te zegarki przynajmniej, których my używamy, bo my używamy czysto do celów rekreacyjnych, do monitorowania naszych postępów sportowych. Ewentualnie mierzenia tętna, prawda? Tak jest. Natomiast są dostępne na rynku smartwatche, które już mają zatwierdzoną rejestrację jako narzędzia medyczne, które pozwalają chociażby na monitorowanie naszego rytmu serca, czy też wykonanie prostego EKG jednoodprowadzeniowego, czyli zczytywania, jak wygląda nasz rytm. Te smartwatche pokazują nam, no nie tylko czy nasz rytm jest prawidłowy, ale właśnie też potrafią pokazać nam te dodatkowe skurcze, czyli skurcze, które nasze serce. W ciągu doby u każdego z nas występują takie skurcze w mniejszej lub większej ilości. I właśnie to, co ostatnio się pokazało na łamach bardzo ważnego czasopisma kardiologicznego, czyli European Heart Journal, okazała się publikacja pokazująca, że krótkie monitorowanie, bo trwające zaledwie 15 sekund, czyli to 15-sekundowe EKG, które wyłapuje mniej więcej około 25 pobudzeń mięśnia sercowego, czyli 25 takich załamków, które my kardiolodzy na podstawie tego potrafimy wyczytać wiele dodatkowych informacji. Ten krótki zapis EKG zaburzony dodatkowymi pobudzeniami pochodzenia, czy to pochodzenia przedsionkowego, czyli z przedsionków serca, czy też komorowymi pochodzącymi z komór serca, pozwala nam na predykcję, czyli ocenę ryzyka wystąpienia problemów kardiologicznych w przyszłości. Sporo tutaj takich fachowych terminów pan użył. Tak się zastanawiam, czy my zwykli śmiertelnicy potrafilibyśmy odczytać cokolwiek z takiego zapisu, czy musielibyśmy się jednak udać na wizytę do kardiologa. No właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo taki krótki zapis EKG, który potencjalnie każdy z nas, każda osoba, nawet laik, potrafi odczytać, że coś dodatkowego się pojawia w stosunku do tego zwykłego zapisu EKG, no to już powinno taką osobę, która posiada taki zegarek z funkcją EKG, zaniepokoić i powinna zwrócić się do lekarza. Podejrzewam, że po prostu też ten zegarek będzie dawał do zrozumienia, że coś jest nie tak. No myślę, że to jest funkcjonalność przyszłości, która będzie wysyłać taki alert, wręcz pewnie alert bezpośrednio do lekarza. Z tego względu, że proszę zobaczyć, że ta praca pokazuje już, że to 25-pobudzeniowe EKG, czyli to bardzo krótkie EKG, pozwala nam przewidzieć, czy ten pacjent w przyszłości będzie miał migotanie przedsionku, czy też może rozwinąć niewydolność serca, bo to była konkluzja tego badania, że te smartwatche to już nie są urządzenia rekreacyjne, ale są to też już powoli coraz doskonalsze urządzenia medyczne. Pewnie pozytywem jest to, że gdy zorientujemy się odpowiednio wcześnie, że grożą nam tego rodzaju schorzenia, no to rozumiem, że będzie można im zapobiec. Dokładnie o to chodzi, no bo nie sztuką jest leczyć pacjenta, ale sztuką jest przede wszystkim zapobiegać chorobom, tak jak to mieli w zwyczaju lekarze w medycynie chińskiej. Serce jest najważniejsze, panie profesorze? Najważniejsze jest serce, ale także dobre samopoczucie. Sponsorem programu był PZU, organizator akcji prewencyjnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Kierunek długowieczność. To takie proste, tak padać wieczorami, żaden pośpiech. Marzymy pod kocami o miłości, bo żadne z nas nie umie w nią grać. W pokoju plakat stąsów, już się na nas napatrzyli, w ciemno chcemy stworzyć świat, dawno ułożony dla nas i tak. Nieważne co zrobimy i tak. Powiem ci, że cię kocham, choć to znaczy tak niewiele. Zawołamy przez okno, gdzie są nasi przyjaciele i tak. Nie było ich, nie przyjdą i tak. Nie do wiary, że aż tak. Ma

My favorite mistake. Sheryl Crow w Trójce przed południem. 28 minut po godzinie 11. Dziś kosmiczny wtorek i teraz coś z gatunku co by było gdyby. Kino i telewizja, a także literatura to prawdziwa kopalnia idei, idei, w których nawet najbardziej szalone pomysły mogą stać się rzeczywistością. No to oczywiście wszystko dla rozrywki, ale może też inspirować prawdziwych naukowców do stawiania nowych pytań i poszukiwania nieszablonowych rozwiązań. Jednym z takich przykładów jest prędkość warp. I tu cieszą się fani Star Treka, a niewtajemniczonym muszę wyjaśnić, że chodzi o prędkość równą bądź większą od prędkości światła. Profesor w Instytucie Nauk Nuklearnych na Narodowym Uniwersytecie w Meksyku, Mikel Alcubierre, stwierdził ostatnio, że choć osiągnięcie prędkości nadświetlnej w naszym wszechświecie, przynajmniej według naszej obecnej wiedzy, jest niemożliwe, to nie można wykluczyć tego, że w ogóle jest ona nieosiągalna. Alcubierre jest fanem science fiction przez całe życie, a zawodowo astrofizykiem. Na początku lat 90., podczas gdy pisał doktorat z fizyki grawitacyjnej, obejrzał odcinek Star Treka, który zainspirował go do zastanowienia się nad teoretycznymi możliwościami osiągnięcia prędkości warp. Jak mówi, matematyczne równania działają. To znaczy, że teoretycznie nie można wykluczyć prędkości nadświetlnej. To nie jest jedna z tych rzeczy, o których fizyka mówi wprost, że nigdy nie mogą się zdarzyć. Alcubierre, jak na fana science fiction przystało, popuścił wodze fantazji i na potrzeby swoich rozważań wymyślił sposób na taką modyfikację przestrzeni, który teoretycznie pozwoliłby nam podróżować szybciej od światła, no a jednocześnie nie naruszałby praw fizyki. Tak więc teoria jest gotowa, pozostaje dorobić do tego praktykę i podróże międzygalaktyczne rodem ze Star Treka czy Gwiezdnych Wojen nie będą już stanowiły problemu. A mówiąc zupełnie serio, filmy, literatura, science fiction, nawet jeśli są tylko niewinną rozrywką, warto pamiętać, że wiele odkryć naukowych wzięło się właśnie z takich beztroskich rozważań. Co by było gdyby? We can remember swimming in December, heading for the city lights, 975. We shared each other, mirrors and balls. Found some tonight. Remember. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Riverside to też numer znajdujący się na naszej liście przebojów, na liście przebojów trójki. Proszę zajrzeć lpt.polskieradio.pl. Dziś wtorek, kosmiczny wtorek w Trójce przed południem, a w studiu Kamil Muzyka, Polskie Towarzystwo Astrobiologiczne. Dzień dobry. Kontynuujemy nasze cowtorkowe rozważania na temat wyzwań, na temat prawa kosmicznego, na temat różnych regulacji, które będą konieczne w obliczu planów ludzkości związanych z kolonizacją. No, na początek Księżyca, a potem kosmosu dalej pojętego. No to już mówimy też o Marsie przy okazji. Mówiliśmy poprzednio o konieczności stworzenia GPS-u księżycowego, łączności księżycowej, systemu takiego łączności, także księżycowego internetu. Dziś o teleskopie w dość niezwykłym miejscu, bo planuje się i to już za 2 lata umieszczenie teleskopu i uruchomienie go po ciemnej stronie księżyca. Po co nam teleskop w tym miejscu właśnie? dlatego że jest tam tak zwana strefa ciszy radiowej. Jest to strefa ekranowana przez masę, jaką ma Księżyc, jego wymiary, od wszelkiego zakłócenia radiowego, które występuje na Ziemi. Więc to jest taka metoda, że nie dość, że ignorujemy w tym momencie atmosferę ziemską przy badaniach radioteleskopowych, już nie mówiąc, że będzie też i optyczny teleskop, ale głównie mówi się o radioteleskopie, to właśnie wykorzystanie tej ciszy radiowej i tego braku zakłóceń, żeby lepiej poznawać metodą radioastronomii naszą kosmiczną okolicę, nasz wszechświat. Oczywiście to trochę się gryzie z pomysłami objęcia Księżyca taką wielką siecią telekomunikacyjną, ponieważ wiemy, że jeżeli ona będzie działać na tej bliższej stronie, to że i satelity będą też przechodzić przez tą dalszą stronę i będą się komunikować. Oczywiście można wypracować metody wyciszania tych satelitów lub stwierdzić, że w momencie przelatywania nie przesyłacie żadnych danych, wchodzicie w jakiś mute mode czy coś takiego. I jest od tego odpowiedni zegar, jest odpowiedni program do tego. Jasne. Teleskopy księżycowe to jest stary pomysł jeszcze z futurologii i fantastyki, natomiast radioteleskopy to już jest kwestia związana bardziej z powstaniem radioastronomii. No i dlaczego jest to potrzebne? Dla właśnie nauki. Nauka bardzo potrzebuje tych teleskopów, szczególnie poza Ziemią, biorąc pod uwagę to, jakie są ograniczenia teleskopów naziemnych związanych po pierwsze z atmosferą, po drugie z industrializacją orbity, czyli tego, że coraz więcej na orbicie znajduje się czy to satelitów telekomunikacyjnych, czy to już powoli też i satelitów takich przemysłowo-wytwórczych. Tak, no wiemy doskonale, jak przydał się i jak wiele dał nam już teleskop Jamesa Webba. Ten umieszczony na Księżycu może dać nam znacznie, znacznie więcej. Bardzo dziękuję, Kamil Muzyka, Polskie Towarzystwo Astrobiologiczne. Don't play. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. On Fire i Kings of Leon. Trójka przed południem, dziś kosmiczny wtorek w naszym paśmie popularno-naukowym. Proszę Państwa, pytanie, które od czasu do czasu powraca w związku z pojawiającymi się nowymi wiadomościami, rzecz jasna. Czy w takim czy innym miejscu jest woda? Czy jest woda na Marsie? Czy jest woda na Księżycu? No o tym, że Księżyc nie jest suchą pustynią, wiedzieliśmy już od dawna. Historia odkryć wody na Księżycu sięga lat 90. XX wieku, kiedy to amerykańska sonda kosmiczna Clementine zaczęła przeprowadzać badania naszego satelity. No i znalazła dowody na zamrożoną wodę w głębokich, stromych kraterach blisko biegunów Księżyca. Odkryte złoża lodu porównywane były objętością do sporego jeziora. Kolejne badania wykonywane przez kolejne sondy kosmiczne przynosiły coraz ciekawsze wiadomości. W 2008 roku indyjska sonda odkryła, że powierzchnia Księżyca składa się z minerałów, które mogą wodę zawierać. Wyposażona w spektrometr M3 sonda potwierdziła obecność wody w cienkiej warstwie pyłu na powierzchni Księżyca. No, wydaje się teraz, w świetle najnowszych doniesień, że wody na Księżycu jest znacznie więcej niż przypuszczano do tej pory. Jest jednak jeden mały problem. Dosłownie i w przenośni mały, nawet bardzo mały. Woda na Księżycu jest zamknięta w małych szklanych koralikach. Zespół naukowców z Chin i Wielkiej Brytanii przeanalizował drobne szklane kuleczki z próbek gleby księżycowej, które zostały przetransportowane na Ziemię przez chińską misję Chang'e w grudniu 2020 roku. No i okazało się, te kulki, które mierzą mniej niż milimetr, powstają, gdy planetoidy uderzają z ogromną siłą w księżyc. Wtedy temperatura robi się tak wysoka, że część pyłu zamienia się w szkło, które opada dosłownie jak deszcz. To trochę tak jak z bursztynem na Ziemi, który zamiast owadów łapałby cząsteczki wody gnane wiatrem słonecznym i wzbite przez uderzenie planetoidy. Krople następnie krystalizują się i mieszają z pyłem księżycowym, co oznacza, że księżycowa gleba nafaszerowana jest szklanymi koralikami pełnymi wody. No, to odkrycie otwiera nowe perspektywy dla agencji kosmicznych, które planują budowę baz na Księżycu, ponieważ w ten sposób miałyby łatwy dostęp nie tylko do wody, ale także do wodoru i do tlenu. Dzięki najnowszym badaniom naukowcy mają teraz pewność, że na Księżycu istnieje znacznie większa ilość wody niż wcześniej sądzono. No teraz trzeba tylko wymyślić, jak się do tej wody dobrać. No to proszę wymyślać, a my tymczasem dziękujemy. Olga Szućko, Marek Okrasiński, Witold Lazar. To był Kosmiczny Wtorek w Trójce przed południem. Trzeci Polskiego Radia. Za każdym razem czekam i chyba bezskutecznie chcę przekonać się. To tak jak szklane kury, przebite głową mury. Wiem, czy to ma sens. To tylko chwila, może wiem, by w końcu zorientować się. To chyba nie w porządku, nie. Szybciej wylizać się ze wszystkich ran.